نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ آیت نمبر 14 سے. زینہ، خوبصورت بنا دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہوات خواہشات کی، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور خزانے، المقنطرۃ اکٹھے کیے گئے، من الذہب سونے میں سے، والفضۃ اور چاندی، والخیل اور گھوڑے، المسومۃ نشان زدہ، والانعام اور مویشی جانور، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ متاع سامان ہے، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا، یا دنیا کی زندگی کا، یا حیات دنیا کا، واللہ اور اللہ، اندہو اس کے پاس، حسن خوبصورت، اچھا، المآب ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے. قل کہہ دیجئے، آ کیا، انبئکم میں خبر دوں تم کو، بخیر بہتر کی، اچھی کی، من ذالکم اس سے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقویٰ کیا، عند ربہم اپنے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، و اور، ازواجن بیویاں، مطہرتن پاکیزہ، وردوانن اور رضامندی، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، الذین وہ لوگ، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر لنا پس بخش دے واسطے ہمارے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور بچا ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور اطاعت گزار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت، شہد اللہ گواہی دی اللہ نے، انہو بے شک وہ، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، والملائکت اور فرشتوں نے، وَأُلُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے، بریکٹ میں لکھیے یہ کہ وہ، قائماً قائم ہے، بالقسط سات انصاف کے، یا قائم رکھنے والا ہے انصاف کو، عدل کو، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، ومختلف اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعد ما اس کے بعد جو، جاءہم آ گیا ان کے پاس، العلم علم بغیاً ضد کی وجہ سے، زیادتی کرنے کے لیے، سرکشی کی وجہ سے، بینہم آپس میں، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا، بآیات اللہ سات اللہ کی آیات کے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، فإن پھر اگر، حاجو کا وہ جھگڑا کرے آپ سے، فقل تو کہہ دیجئے، اسلم تو میں نے سپرد کر دی، وجہیا اپنی ذات، اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، ومن اور جس نے، اتبعانی پیروی کی میری، وقل اور کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، والامیین اور امی لوگوں کو، اَأَسْلَمْتُمْ کیا سپرد کیا تم نے، اسلام لائے تم، فَإِن پھر اگر، اَسْلَمُوا وہ اسلام لے آئیں، سپرد کر دیں، فقد پس تحقیق، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر، تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فإنما تو بے شک، علیکا آپ کے ذمہ، البلاغ پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ बसीरन देखने वाला है, बिल इबाद बंदों को, इन लवीना बेशक वो लोग, यकफुरूना जो कुफर करते हैं, बिआयातिल्लाही साथ अल्लाह की आयात के, वयक्तुलूना और वो कत्ल कर देते हैं, अन्नबीयीना नबियों को, बिगैर हक बगैर हक के, ना हक, वयक्तुलूना और कत्ल करते हैं, अल्लदीना उन लोगों को, यअमुरूना जो हुक्म देते हैं, बिलकिस्ती इंसाफ का, मिनन्नास लोगों में से, फबशर हम तो खुशखबरी दे दो उनको, बेअज़ाबिन अज़ाब की, अलीमन दर्दनाक, उलाइकल्लज़ीना यही वो लोग हैं, हबितत जाया हो गए, आमालुहुम आमाल उनके, फिर दुनिया दुनिया में, वल आखिरा और आखिरत में, वमा लहुम और नहीं उनके लिए, मिन नासिरीन मददगारों में से, ब्रैकेट में लिखिए कोई मददगार, बस।